99 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 października, jest południe. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nobel w dziedzinie chemii za badanie białek dla dwóch Brytyjczyków i Amerykanina. Za fałszywe oświadczenia majątkowe poseł Łukasz Mejza może stracić immunitet. Z Opola na Hel w celu charytatywnym przejadą rowerami. David Baker, Damis Hassabis i John Jumper zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżniono ich za badania nad strukturą białek. Teraz trwa uzasadnianie decyzji Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie. Chemiczny Nobel do tej pory został wręczony 115 razy, a z polskich uczonych Noblem z chemii uhonorowano Marię Skłodowską-Curie w 1911 roku. Otrzymała nagrodę za odkrycie polonu i radu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza może stracić immunitet. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nadał bieg formalny sprawie. Śledczy zarzucają Mejzie m.in. podanie nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowych, a komentarze polityczne w sprawie zebrał w Sejmie Michał Fabisiak. Politycy koalicji rządowej mówią, że Łukasz Mejza już dawno powinien stracić immunitet. Tak uważa Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Jest jedną z najbardziej nie tylko obrzydliwych, ale działających niezgodnie z prawą w postaci PiS-ie i czas najwyższy. Poparcie dla wniosku w imieniu PSL deklaruje również marszałek senior Marek Sawicki. To są grube zarzuty i czas najwyższy, żeby stosowne organy się nimi zajęły. Łukasz Mejza zapewnia, że z jego oświadczeniami jest wszystko w porządku. Zarzuca też rządzącym organizację polityczną. Show. Ja składałem bodajże 7 oświadczeń majątkowych, więc jeżeli według prokuratury popełniłem gdzieś błąd, to ten błąd po prostu był powielany. Więc to jest zwykła pomyłka. Tutaj chodzi o to, żeby skazać mnie za cokolwiek. Mejza nie wyklucza też, że sam zrzeknie się immunitetu. Zdaje się, że oczekują tego też władze PiS. Jarosław Kaczyński stwierdził, że jest to sprawa, którą Mejza powinien załatwić sam. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A do Sejmu trafił też drugi wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Ryszarda Wilka z Konfederacji. Tu chodzi o sprawę z maja, kiedy Wilk wdał się w awanturę z policjantami. W ciągu 5 lat pracy w Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski wydał służbową kartę kredytową blisko 500 000, zapłacił kartą służbową za blisko 500 000 złotych. Jak podaje portal Onet.pl, który dotarł do dokumentów, wśród tych wydatków znaczącą część stanowią regularne podróże do Ameryki, w tym przeloty, przejazdy, drogie hotele i kosztowne posiłki. Maciej Świrski, dziś przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która blokuje środki dla mediów publicznych w czasach pracy w Polskiej Fundacji Narodowej, nie oszczędzał na służbowych podróżach. Niemal co miesiąc wylatywał za granicę, głównie do USA, ale także do Kanady, Izraela i do krajów zachodniej Europy. Wśród wydatków figuruje m.in. limuzyna na przejazd ze Strasburga do Frankfurtu, czy bilety kolejowe klasy premium z Waszyngtonu do Nowego Jorku, a także kilka przelotów do Stanów Zjednoczonych klasą biznes. Zdaniem Macieja Świrskiego, wszystkie wydatki były związane ze strategicznymi projektami, nad którymi pracował. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Polska Fundacja Narodowa miała promować wizerunek kraju za granicą, ale zasłynęła głównie ze skandali związanych na przykład z opłacaniem nieznanej niszowej agencji PR-owej w USA, wynajęciem zepsutego jachtu czy kampanii propagandowej, która uderzała w polskie sądy. Mija kolejna doba poszukiwań Bartłomieja Blachy, podejrzanego o podwójne zabójstwo. 34-latek nocą z niedzieli na poniedziałek uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. W działania zaangażowanych jest ponad 150 mundurowych z województwa lubelskiego, a także z Kielc. Akcja poszukiwawcza odbywa się na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Policjanci ruchu drogowego otworzą posterunki blokadowe na drogach biegnących od Radecznicy w kierunku powiatu biłgorajskiego. Kontrolują pojazdy pod kątem osób znajdujących się w autach. Do poszukiwań wykorzystujemy śmigłowiec policyjny. Mężczyzny szuka również policyjny pies służbowy z przewodnikiem. Wizerunek poszukiwanego Bartłomieja Blachy dostępny jest na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z policją lub anonimowo na numer 112. Przejadą rowerami z Opola na Hel w celu charytatywnym. Grupa przyjaciół Katarzyny Rumińskiej, chorującej na nowotwór, wyruszyła dziś w długą trasę, by nagłośnić zbiórkę 150 tysięcy złotych na specjalny lek. Zebraliśmy się z grupą sąsiadów, aby pomóc, mówi Karol Poprawa, inicjator akcji. Dzisiaj z najbardziej rozśpiewanego miasta w Polsce, czyli Opola, zamierzamy dotrzeć do najstarszego miasta w Polsce podobno, Kalisza. Później Inowrocław, Starogard Gdański, Trójmiasto. Ten chyba najpiękniejszy odcinek trasy, czyli sam Półwysep Helski. Wspierają nas też przedsiębiorcy, którzy zobowiązali się do wpłat za każdy przejechany kilometr, mówi Przemysław Zych, wiceprezydent Opola, który także jedzie na Hel. Sukces tej zbiórki będzie polegał na tym, żeby w jakiś sposób zwrócić na nią uwagę i taki jest nasz cel. 4-5 dni to i tak uważam, że przy obecnej pogodzie i naszych możliwościach kolarskich, bo nikt z nas zawodowcem nie jest, to jest cel bardzo, bardzo ambitny. No, zbiórka na portalu siepomaga.pl na rzecz Katarzyny Rumińskiej potrwa do 17 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, okresami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni na zachodzie i na północy do 20 w centrum i 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. See the lights of the neighbor's house. 9,5 minuty po południu. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357 od Talking Heads i piosenki And She Was. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabarz, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego słuchania trójki, także współtworzenia tego programu przez najbliższe 2 godziny do 14. Nasza piosenka dnia na dziś to zespół Warhouse, No Surprise. Zespół Warhouse tak zapowiada nową płytę Karaoke Moon. Płyta ukaże się już wkrótce, w listopadzie. To będzie 4. album zespołu. A 26 marca przyszłego 2025 roku zespół Warhouse na koncercie w warszawskiej Stodole. Tu Myśliwiecka 357 do 14 na antenie trójki. Mogą się Państwo spodziewać przede wszystkim muzyki, a jeśli są jakieś piosenki, które chcieliby Państwo usłyszeć przez radio, bo nawet dobrze znana piosenka przez radio brzmi inaczej, mam takie wrażenie, to proszę dać się znać. Justyna Grabarz czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Ja, kiedy tylko usłyszałem, że naszą piosenką na dziś jest zespół Warhouse i utwór o tytule No Surprise, to pomyślałem, że ta dobrze nam znana piosenka przez radio zabrzmi jeszcze lepiej. Radiohead, No Surprises na antenie Trójki 18,5 minuty po południu. Jak słyszę od Justyny Grabarz, która czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne pod numerem 22 i 7 trójek, mój apel o zgłaszanie swoich propozycji ulubionych utworów, które dobrze zabrzmią na antenie Trójki, no Państwo dzwonią. Telefon się rozdzwonił. Czekamy na kolejne zgłoszenia. 22 i 7 trójek. A mam teraz dla Państwa inne zaproszenie. Na 14 października o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności, część druga. To spotkanie poprowadzą Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś.

roku. Nasz kalendarz muzyczny na 9 października zawiera trzy bardzo ważne daty. Wśród nich urodziny Agnieszki Osieckiej. Posłuchaj pan, panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej. Mieszkała tam jak na dobra i czysta, i chodził do niej Jan kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam jagle kochanek czuły i całkiem zmącił jej miły obraz. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochać mógł. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie wędrowy, nastał ten dzień niewymowny. Odszedł bez słowa kochanek podły, na nic się zdały płaczy i modły. Tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochał. Odchodzą mi statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Nakowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Zobaczył czyny sercowe i wody podał jej malinowe. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochał. Posłuchaj niewierny kochanku, co nienawidzisz poranku. Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Co kochać nie umie, przegra choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś gardził ludzką miłością.

tak potrzebnego dziś dzieciom i młodzieży. Oto fragment jednej z audycji, która, jak i pozostałe, jak i Królestwo Roślin, jest do znalezienia na naszej stronie, w aplikacji, na podcasty polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Miałem ostatnio taką sytuację z moim znajomym. W szkole byliśmy. Coś tam załamał się, wybiegł z klasy do łazienki. Wrócił do klasy i było nadal widać po nim, że płakał, miał takie trochę napuchnięte policzki. No, zaczęły się pojawiać komentarze i od chłopaków z klasy, i od dziewczyn niektórych, że ale się poryczał, ciekawe co mu się stało, jak tak można, chłop tak nie powinien. Nikt się tym nie przejął. Po prostu wyszliśmy, jakby to z jakąś dziewczyną coś się stało, to nauczycielka od razu by ją wzięła na bok, coś tam się spytała, co tam u niej, czy wszystko dobrze, co się stało, czy może jakoś pomóc, zaoferowałaby się. A tutaj do niego każdy ma go gdzieś, nikt się nim nie interesuje, że on ma być silny, że ma sobie poradzić, a jakieś problemy, no sam musi ogarnąć i nikt mu w tym nie pomoże, bo no taka jest rola mężczyzny, że musi sam o siebie dbać i jeszcze zadbać o tych dookoła siebie. Dziewczyny nie mają tego problemu, ciągle oferuje im się pomoc, mówi, że w razie czego to jestem, to możesz do mnie porozmawiać, coś tam, a chłopak ma sobie sam poradzić, a już na pewno nie może płakać. To już w ogóle jest deal breaker i jest przegrany. Strasznie ciężko musiało być temu mojemu koledze. Musiał jakby się skryć w sobie i odejść w odosobnienie, żeby tak wyrazić te swoje emocje. Bardzo lubię takie momenty, kiedy czasami chłopcy bunt mi okazują. Tutaj rzeczywiście w tej rozmowie też taki fragment tego usłyszałam, że dużo jest teraz właśnie mowy o feminizmie, o tej sile kobiet. Natomiast chłopcy czasem widzą taki deficyt nawet w social mediach związany z tym, że gdzie są takie grupy dla chłopaków. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Chłopaki nie płaczą. Dużo złego na przestrzeni lat zrobiło to stereotypowe powiedzenie. Tego rodzaju myślenie dotykało naszych ojców, a co ciekawe, po latach dotyka także nasze dzieci. To może już najwyższy czas, żeby takiemu sposobowi myślenia po prostu powiedzieć stop. 116-111, cykl Katarzyny Stoparczyk i Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. Dwie nasze audycje, a także podcasty w finale konkursu imienia Janusza Majki na Podcast Roku. Jak głosować? Szczegóły na naszej stronie internetowej. Proszę tam zajrzeć. Polecam, przypominając, że mamy czas do 11 listopada, by wspólnie pokazać, że obie te propozycje to naprawdę wielkie radiowe coś. Michał Nogaś, do usłyszenia. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Podcasty polskieradio.pl. Serdecznie Państwu polecam tę stronę. 12.38 słuchają Państwo audycji. Tu Myśliwiecka 357. Czekamy na zgłoszenia. Jaka to piosenka dobrze zabrzmi na antenie Trójki o tej porze? 22 i 7 trójek, telefon dzwoni non-stop. W odpowiedzi na prośbę pana redaktora chciałbym prosić o nieco zapomniany utwór Waving zespołu Blackfield, który w radiu brzmiał bez porównania lepiej niż jak się puszcza na własną rękę. Yeah. Blackfield, czyli Steven Wilson i koledzy w utworze Waving. Faktycznie dawno tej piosenki nie było na antenie Trójki. Za 18 minut 13 już wkrótce porozmawiamy o tym, co dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nas czeka w studiu. Pojawi się Monika Suszek. Dubi i utwór zatytułowany Beaches. Dziś w audycji tu Myśliwiecka 357. Za 14 minut 13 w studiu Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Co tam ciekawego dziś w popołudniowym? Zapraszamy do Trójki. My dziś będziemy się pytać i państwa, i naszego eksperta, czy praca zdalna jest w odwrocie, bo trend, który miał tak zrewolucjonizować rynek pracy, szczególnie w czasie pandemii, to jednak chyba już przechodzi trochę do historii. Pracodawcy nie chcą mieć swoich pracowników gdzieś daleko, chcą mieć ich jak najbliżej, a z kolei pracownicy mówią, nie, my chcemy być dalej od szefa. Czy da się te dwa światy połączyć? O tym będzie nasza ekspertka, specjalistka od rynku pracy tłumaczyła. Ja tylko dodam, że no, największą taką popularnością pracy zdalnej to cieszą się zawody w branży IT czy telekomunikacji. Tam rzeczywiście można liczyć na to, że ta praca zdalna będzie w takiej ofercie rekrutacyjnej. Ale oprócz tego inne ważne tematy. Będziemy też mówić o jakości powietrza w Warszawie. Są takie badania, które co jakiś czas się pojawiają, że ta jakość powietrza, szczególnie w Polsce, nie jest najlepsza. No i niestety... Delikatnie rzecz ujmując. Nie mam tutaj też dobrych informacji. Tak, właśnie, delikatnie rzecz ujmując. Ale co można z tym zrobić? Mamy nie wychodzić z domu, mamy się zamknąć gdzieś w czterech ścianach. Kuba Witkowski będzie sprawdzał, czy rzeczywiście ten stan jest tak tragiczny, a jeżeli jest zły, to co my możemy wtedy zrobić? Nie zabraknie również informacji dotyczących Nagrody Nobla. Dziś dziedzina chemii, już znamy laureatów. To są naukowcy, którzy zostali docenieni za projektowanie, też przewidywanie trójwymiarowej struktury białek. Tu się posługuje notatkami. O co właściwie chodzi? To są takie prace, które są bardzo fundamentalne, jeżeli chodzi o zrozumienie mechanizmów funkcjonowania naszego organizmu, w jaki sposób choroba się rozwija i jak poszukiwać leków. Ważna nagroda. Nasz gość, profesor chemii, również będzie tłumaczył na ludzki język, co ta nagroda oznacza. I na koniec taka wisienka na torcie, ABC grzybiarza. Mamy sezon grzybiarzy. Bartek Bielecki pojechał do lasu poszukiwać grzybiarzy i też poszukiwać zasad bezpieczeństwa, tak aby te słowa, które też policja nam przekazuje, która ostrzega, że poszukiwanie grzybów to może zamienić się w poszukiwanie grzybiarzy, o tym warto pamiętać. To wszystko dziś do godziny 16. Monika Suszek, o tym, co dziś popołudniowym zapraszamy do Trójki. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i zapowiedź. Za 11 minut 13, a my wracamy do naszego kalendarza muzycznego. 9 dzień października. Urodziny Magdy Umer. Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świerszcz. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsy w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Drzew pokryły się dawno mchem, wiatr rozwiał jeszcze jeden dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsy w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Wietrzał dawno zapach żniw, szczelnie zamknięto wszystkie drzwi. Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny.